Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselam ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şifa-ı Şerif'ten kaldığımız dersten devam edeceğiz. Şifa-ı Şerif biraz zor olduğu için şerh bakıyoruz, kitap bakıyoruz. Efendim, bu noktada dersimiz Yusuf aleyhisselamla ilgili konuda kalmış idi. Peygamberlere salavatullahi ala nebine alim mecmain, küçük yaşlarında da ilhamlar gelir, vahiyler gelir. Bazı peygamberlere vahiy geldiği hususu, peygamberken vahiy geldiği hususu Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiştir. Estaizu le ve ateynâül hukme sabiyya, Yahya aleyhisselam hakkında sabi iken ona hüküm ve hikmet verdik. Yani çocuk iken. İsa aleyhisselam hakkında tabii beşikte konuşması, Hataniyel kitap, bana kitap verdi. Ve cealeni nebi, ya beni peygamber yaptı diye bebekken konuşması gibi bu hususlar bazı peygamberler hakkında geçerlidir. Yusuf aleyhisselama dersimiz geldi. Zaten ondan sonrasını Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme getirmek için buraya kadar getirdi konuyu. Vakıyla rivayet edilmiştir ki rivayette şöyle denilmiştir ki Uhiye vahiy gönderildi İla Yusuf ve Yusuf Aleyhisselam'a. Bu bazı tabii nüskate karşılıkları da oluyor. Farklı nüskeler de oluyor. Yani evha vahiy etti kim? Allah ve Allah-u Teala da bazı nüskelerde öyle geçiyor. Evet. Yusuf Aleyhisselam'a vahiy gönderildi. Halbuki kendisi sabiyyün, çocuk idi. Yani işte 8 yaş rivati de var, 12 yaş rivati de var. Yani kemale ermemiş yaş olarak, çünkü 40'tan evvel tam mükemmellik olmaz. Diğer insanlar itibariyle konuşuyoruz tabii. Çocuk iken indema ne vakit ki hemme kastetti ikvetu, onun kardeşleri karar verdiler ne bil kahi, onu atmaya nereye, fil cümbi, kuyunun içerisine. Onu kuyuya atmak istedikleri vakit Yakulullahu Teala, Allahu Teala bu hususta Yusuf suresinde buyuruyor. Yani tabii bu yaş hakkında da rivayetler, farklı rivayetler de var ama 18-19 diyen de var. En nihayetinde yani 40 yaşından çok evvel olduğu anlaşılıyor ama 12 yaş olması daha meşhurdur. 12 yaşında olduğu. Mevla buyuruyor ki vevhayna, biz vahyettik ileyhi Yusuf'a, kuyuya atıldığı vakitte kuyuda bir kayanın üstüne düştü. Orada tutundu, yani derin bir kuyuydu. İçinde de bir kaya vardı. O onu sudan korudu. Fakat onu soydular, çıplak attılar işte falan. Kardeşleri de böyle yapar insana işte. Kıskançlık her şeyi yaptır. Letünebbi enne, elbette muhakkak sen haber vereceksin. Hum kardeşlerine bir emrihim işlerine hâdâ. Sen onlara bu işlerini bildireceksin. Ve halbuki onlar la eş'urun, seni tanımayacaklar o zaman. Yani sen buradan çıkacaksın. İşte Mısır'a hazine bakanı olacaksın, sultan olacaksın. Ondan sonra onlar muhtaç olacak. Ondan sonra onlar senin eline düşecek. Yani uzun kıssanın tümünü bildirmiş oluyor. Yani sana gelecekler senden yemek isteme falan. Sen de o zaman diyeceksin onlara. Bu işlerini haber vereceksin. Hani öbürü başka ayet-i kerimede söylüyor ya. Hel alimtum ma faaltum bi Yusuf ve ahi identum cahilun. Onlar hiç bilmezken Mısır kralı diye yanına gelmişler. Siz Yusuf'a ve kardeşine cahil iken neler yaptınız, hatırlıyor musunuz dedi ya sonra. Başka ayet-i kerimede söylüyorum. Kalu, şaşırdı kaldılar. Eyne kelente Yusuf. Yoksa sen Yusuf olmayasın. Dedi kalene Yusuf, ben Yusuf'um ve hadi ahi, bu da kardeşim Bünyamin'dir. Bu tabii en sonundaki durum. Yüzleşmelerinde. Şimdi Mevla bunu ne zaman vahyetmiş ona? Ta 12 yaşındayken. İşte peygamberlerin, peygamber olacak zatların böyle farklı özellikleri vardır. Onlara önce bilgi gelir yani, demek istiyorum. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası malumunuzdur. Kısaca bir rüya meselesi var. İşte 11 yıldız gördüm. İşte güneş ayı bana secde ederlerken gördüm. Aman kardeşlerine anlatma bunu dedi babası Yakup Aleyhisselam. Fekidü leke keyde. Sana hile hazırlarlar. Yani kıskançlık adam her şeyi yaptır. İşte kıskandırmayacaksın. Kendini çok gösterişli yaparsan kıskançlığı artırırsın. O da tabii bir tedbirdir. Ama kadere çare yok. Ama sen tedbirle mükellefsin. Oradan işte aldılar onu, babalarından izin istediler. Biraz oynatalım Yusuf'u falan. Biz onu koruruz. Ve inna lehafizun, yani biz onu koruruz. Hafizun. Ya dedi korkarım dedi. Siz ondan habersiz iken, o kenarda dururken kurt yer onu hani mesela. İşte onu da dememek lazım. Bela konuşmaya bağlıdır. Onlara da plan sanki öğretmiş gibi oldu. Onlar da geldiler dediler kurt yedi onu mesela. Bu da çok önemli hayatımızda yaşadığımız sosyal olaylarda falan. Hemen böyle şu olur, bu olur, o seni bırakır gider bilmem bu sizi. Sana paranı çalıyordur. Böyle yani lafları bilmemiş delilsiz. Yani insanın karısı hakkında, kocası, ortağı hakkında, çocuğu hakkında konuşmaları sonra o işlere sebebiyet de verebiliyor. Konuşmaya bağlıdır bela. Yani sanki başına gelecek bela önceden konuşturuluyor gibi bir şey var işte. Bütün konular geliyor, dayanıyor, gevezeliğe dayanıyor yani. Yani insan ağzını tutsa Allah bütün belaları tutacak. Zaten hep başımıza ondan geldi. Ayet hadis oku, geç işte daha ne yapacağız? Şimdi Ürdün tarafında tabii onların yeri Kenan ili, Kenan ili Kudüs yani Mescid-i Aksa'nın olduğu bölge Kenan ili o zaman. Ürdün 3 fersah Yakup Aleyhisselam'ın evine orada bir kuyu var efendim. Getirdiler işte kuyuya attılar. Kuyunun kıssası Kur'an-ı Kerim'de de zikrediliyor. Burada musannif yani Kazı İyaz rahimullah neyi anlatmaya çalışıyor? Yani çocukken bak vahiy geldi ona. Peygamberlerde böyle bazılarında olmuştur demek istiyor. Kuyuya getirdiler işte sarkıttılar. Ellerinde bağladılar. Gömleğini de çıkarttılar ki hani gömleği kana bulaştırdılar. Babalarına gidince kanlı gömlek götüreceklerdi hani kurt yedi demek için. Ondan sonra o dedi Ruddu kamisi etevâ rabbi ya gömleğim geri verin ben çıplak kaldım yani. Madem kuyuya atıyorsunuz üstümü ne şey diyorsunuz çıkarıyorsunuz falan. E sen dediler 11 yıldızı çağır. Seni dediler giydirsin. Bir de sana arkadaş lazım şimdi kaldım burada yalnız dediler. İşte kuyunun yarısına kadar sarkıttılar. Sarkıtırken kuyuda su da var. Kuru kuyu değil. Boğulur yani. Yarısına gelince orada bir kaya buldu. Demek geniş kuyular. Oradaki bir kayaya, kuyunun kenarına kayaya sığındı. Üzerine çıktı ağlıyor. Ne işler oldu dünyada ya? Allah Allah. Başladı ağlama. Hemen Cebrail Aleyhisselam geldi. İşte burada vahiy mi getirdi? Konusu meselesi olunca tabii ki buradan anlaşılıyor gibi evhayna biz vahyettik hani. Gerçi Kur'an-ı Kerim'de bazı hani Musa'nın annesine vahyettik de orada peygamber olmadığına göre ilham manası verdiğimiz yerlerde oluyor. Arıya da vahyettik ayeti var. Hani bu sonradan 40 yaşında peygamber oldu da buradaki vahiy ilham manasındadır gibi de belki düşünenler olsa da burada yani çocukken vahiy geldiği ağır basıyor. Çünkü Cibril geldi çünkü. İlham kalbine gelir de bu Cebrail Aleyhisselam geldi yani. Ya Cebrail Aleyhisselam da peygamber olmayanlara da gelip görüyor, şey ettiği de var tabii. O da ayrı dava. Dedi ki bu yani bu ayet-i kerimeyi getirdi. Bu ayet-i kerimesinde Mevlana buyurdu ona sen işte mahzun olma. Burada ölmeyeceksin. Mahvup perişan olmayacaksın. Çünkü neden? Onlar hiç seni tanımadıkları bir zaman gelecek. Sen onlara bu işi yüzlerine vuracaksın yani. E şimdi bu ne demek? Sen yaşayacaksın. İmkanlara kavuşacaksın. Bunlar sana muhtaç. Yani bunlar seni fark etmeyeceği kadar bir genişliğin imkanların olacak. Ve sen bunlara bunu bir gün yüzleyeceksin yani. Bunun o anda gelen bu haber tabii ki Yusuf Aleyhisselam için hem bir vahiy göstergesi hem bir peygamberliğin sabiyken gelmesi vesaire birçok fazilete onu efendim namzet kıldığını beyan ediyor. Şimdi burada demin dediğim gibi yani Yusuf Aleyhisselam Bu biraz tarif ediyor bu güzelliğini hakkında. Çok bir tarif çok görmedim. Ali'ül Kari'nin şerhinde diyor sağ yanağında siyah ben vardı. Onun işte özelliği. İki gözün arasında efendim iki gözün arasında da olması ilginç. Nakışlı bir güzelliği vardı. Onu işte kadınlar elmaları doğrayacağım derken ellerini kestiler. Artık o cennettendir onun güzelliği, dünyadan değil. Ona verildi. Efendim sonra köle olarak biliyorsunuz satıldı. Satıldığında da yani 12 sene köle oldu kaldı yani. 12 sene. Bunu da Mevla neye mukabil yaptı? Hapisten özgürlüğü indi Rabbik yani o hapisteki arkadaşının çıkacağını rüyasını tabir ederken efendinin yanında sen vazife göreceksin orada beni de bir hatırla benim ismimi geçir dedi. Ve Mevla hani ona buyurmuş oldu ki senin peygamberler makamına bu uygun değil. Peygamberler aracısız tevekkül edecekler. İbrahim Aleyhisselam ateşe atladığı gibi yani. Cebrail Aleyhisselam'ın yardım teklifini kabul etmedi ya. Onun gibi yapman lazımdı. Yani demek ki sen peygamberlik verilmiş ki o da buradan da anlaşılıyor. Sen aracı koymamalıydın. Aracı koymak tevessül yani vesile edinmek matluptur. Margubtur. Hatta Allah'ın emridir. Vebtehuyleyil vesile. Vesile arayın. Ama peygamberlerde makam yüksekliği var. Makamı çok üstün olduğu için Mevla ona sen niye çıkacak adama böyle dedin? Kaç harf? 12 harf. Diyelim o her bir harfe bir sene şey etti onu. Hapiste yatırdı, devam ettirdi yani. Makamın yüksek olmasında biraz şeyler, tokatlar gelebilir. Yani mesela o işi başkası yapsa cezalık iş değil yani aslında. Yani bana yardım et. Çıkınca şu adama git bunu anlat. Bunlar normal bir şeyler ama peygambere olmadı yani. Salavatullah ala nebine ve aleyhi mecmain. Güzelliğini zaten dillere destan. Hazreti Ali Efendimiz buyurdu ki inne ahsenel hasen güzellerin en güzeli el hulukul hasen güzel ahlaktır. Ve ahsenu ma kunul hulukul hasen ama güzel ahlakın da en güzel olduğu kimseler izâ kâne ma'ul vecül hasen yüzü de güzelse diyor. Yani ahlak güzelliğidir ama yüzü güzel de olursa bu ahlak güzelliği tadından yenmez demek istiyorum. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın ahlak güzelliği muhteşem tabii. Yüzü de güzel. Kimse de toplanmaz bu kadar iş yani. Mevla onu seçmiş. 120 yaşına kadar yaşadı. Sonra Mısır'da Nil'in ortasına defnedildi. Derenin altına yani. Üzerine su geçiyor. Herhalde çam ağacı mı? Çürümeyen bir tahtadan tabutunu yaptılar. Sonra Musa Aleyhisselam İsrailoğlanı Mısır'dan çıkartırken işte gece hatta yolları kapandı. 600 bin İsrailoğlu gece anlaştılar. Gizli gizli çıkacaklar. Yol kapanınca İsrailoğlu'da bir koca karı vardı yaşlı nene. Mevla ona havale etti bu şey. O da ona geldi dedi. Musa Aleyhisselam dedi ki biz niye ya yol bulamıyoruz? Çıkamayacağız. Kaldık bu. Firavun uyanacak birazdan. Askerler peşimize düşecek. Zaten düştü sonradan da bir an evvel çıkarsak yol kat etmiş olur. O nene de dedi ki Yusuf Aleyhisselam çocuklarından tabii bunlar da Yusuf Aleyhisselam'dan da geliyorlar ya. Yani Yakup Aleyhisselam'dan geldikleri için. Yusuf Aleyhisselam'dan. 12 oğlundan geliyorlar. Yahudiler 12 kabiledir. 12 kardeşten. Yusuf Aleyhisselam söz aldı oğullarından yani. Buradan Mısır'dan yarın bir gün çıkarsınız. Çıkarken beni almadan çıkamayasınız, çıkmayasınız. Onun için dedi manen kapanmış kapılar yani. Onu alacağız. Nerede bulacağız onu? Kabri nerededir dedi. Mevla da bildirmiyor işte hikmeti var. Dedi ki sen bana söz ver. Ne söz vereceğim? Cennette işte senin yanında olmam komşuluk sözü ver. O nene de orada kendi işini gördürmeye çalışıyor herkes tabii. Tamam Mevla'ya soracağım dedi. Mevla'dan izin geldi. Tamam dedi cennette komşum olasın. O zaman söyle geldi ki oraya dedi bak burasını kazın. Dua Nil açılsın. O dere açıldı üstünden o zaman. Onun duasıyla açıldı. Ondan sonra deniz 12 yol oldu zaten. Mevla ona Musa Aleyhisselam'a yapar. Dere üstünden açıldı. Oradan kazdılar. Dibine çıkarttılar. Yusuf Aleyhisselam'ı aldılar. Öyle Yusuf Aleyhisselam'ı kabri şimdi şeyde. El Galil kentinde getirdiler. İbrahim Aleyhisselam yani atasının dedesinin yanına getirdiler. Ben orayı ziyaret ettim tabii. Ondan sonra İsrail bir daha vize vermedi bana. O bir kere gittim. O zaman meşhur değildim. Allah'tan gitmişim. Ondan sonra hatta vize verildiyken de iptal ettiler seyahatimizi. El Halil'de İbrahim Aleyhisselam yatıyor. Hanımı Sare Validemiz yatıyor. İsa Aleyhisselam yatıyor. Yusuf Aleyhisselam orada. Yakup Aleyhisselam orada. Diye hatırlıyorum yani. Oraya getirdiler yani. Çünkü orada bir mağarayı satın almıştı parasıyla. İbrahim Aleyhisselam kendisi oraya defnolunacağı mağarayı. Bazı rivayetlere göre toprağa da gömülü değil. Mağaranın içinde bir bölümünde yatıyorlar. Yani zaten çürümüyor peygamberler. Acayip bir koku geliyor. O kuyu var üstte. Camide kuyu var. O kuyudan kokusu geliyor. Yani öyle bir koku dünyanın hiçbir yerinde öyle bir koku olamaz. Ama alttan mağaradan geliyor. Tabii oraya girilmiyor. Yusuf Aleyhisselam da orada defnedildi. İsrail'de bir cami sabah namazına taradılar milleti. Olay çıkarttılar. Sonra işte onu bahane ettiler. Camiyi ikiye böldüler. Yine İbrahim Aleyhisselam'ın yani sanduka üstte o bizim tarafta camide kalmış. Öbür tarafa havra yapmışlar. Allah'ım kurtarsın bir an evvel. O tarafta işte Yusuf Aleyhisselam o tarafta kaldı şeyi. Yani sandukalar üstteki sandukaları. Ama tabii alttaki hizaya göre mi koyulmuş? Tabii ki Osmanlı zamanında o hizaya göredir yani. Tespit yapılmış da koyulmuştur. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin. Demek ki Yusuf Aleyhisselam'a da böyle vahiy geldi. Fe'arafehum Yusuf onları tanıdı diyor ayette. Ve'um le'um münkirun. Onlar onu tanımıyorlardı. İşte o kuyuya atıldığında gelen vahiy tecelli etti. Onlar bu bizim kardeşimiz bilmiyorlardı ama o biliyordu onların kardeşi. Bu vahiy tecelli etti ve yerini buldu. Bundan dolayı şimdi ila gayri zalike daha başka çok şey rivayetler bulabiliriz diyor. Mimma zükira, mimma o şeylerden ki zükira nakledildi, anlatıldı. Nelerden? Nehbari. Şeyin peygamberlerin havadislerinden yani daha çok misalde bulabiliriz. Şimdi geldik sadede gelelim. Yani birkaç derstir fasıl bitecek inşallah. Fakat hakâ muhakkak nakletti. Kim ehl-ü siyeri? Siyer ehl, siyer tarihçiler. Siret, yaşantı tarzı, gidişat falan. Bir adamın sireti yani onun işte doğumundan ölümüne kadar ki hayatında yaşadıklarına denebilir. Bu siyer ve tarihi nakleden ulema hikaye etti. Enne Aminete, Amine validemiz binte Vehbin, Vehbin kızı yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annesi yani. Vehb dedesi şey. Efendim. Vehbin kızı Amine ehbarat bildirdi. E şimdi bak size ben hep Mevlüt gecelerinde anlatıyordum bunu. E kaynağı var mı? E ben kaynaksız konuşur muyum? Dolu kitapta görmüştüm. Ama bak Kazı İyaz gibi kadıların kadısı Maliki mezhebinin hemen hemen müştehitlerinden Şifa-i Şerif'te aynı şeyi bak naklediyor yani. Biz bütün kitaplarda ittifaklı konuları size anlatıyoruz. Böyle kendim nerede rüya mı göreceğim yani? Enne Aminete bin Tevheb annesi Amine validemiz ehberat bildirdik enne nebiyyene şüphesiz bizim peygamberimiz kimdir o? Muhammeden sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Vülide doğdu. Yani annesi tarafından doğruldu. Hine Vülide doğrulduğu vakitte yani Mekke-i Mükerreme'de nasıl dünyaya geldi? Basitan yaymış vaziyette. Yedehi iki elin ilel arz. Yere böyle ellerini koymuş secde yapmak üzere. Yani bütün doğanların biliyorsunuz ters doğar çocuk. Baş sonra gelir, ayak önce gelir. Efendim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de nasıl oldu? Efendim elleri başı ve elleri önden çıktı. Bu da bir mucizedir. Ellerini döşemiş ilel arzı yere ve rafian kaldırmış ra'sehu başını ile sema. Bir yandan da böyle yapıyor. Hem semaya bakıyor hem ellerini yere koymuş semaya bakıyor. Diyor. Tabii bu hususta birçok rivayetler zikrediliyor. Mesela Şihab, Allame Şihab yani. Bu işte, Kazı Bezavi şey yapmış. Şihab Hazretleri hemen hemen 400 senelik eserdir onunki de yani. Şihab Hazretleri burada rivayet ediyor. Diyor ki İbnül Cevzi El Vefa isimli kitabında naklediyor. Ebu Hüseyin İbni Esit'ten Amine validemiz diyor ki ben diyor onu doğurdum. Dizleri üzere çökmüş vaziyette semaya bakıyordu. Sonra yerden bir toprak aldı. Bir avuç tutam aldı. Sonra secdeye kapandı. Doğduğunda göbeğini ebeler kesmedi. Efendim göbeği kesilmiş vaziyette doğdu. Ve sünnetli biliyorsunuz doğdu. Üzerine kapak kapattım diyor. Böyle bir tencere kapağı kapatmıştım. Sonra geldim. Baktım ki kapak yarılmış ikiye. Üzerine kapattığım kapak ikiye parçalanmış. Oradan parmağında baktım. Şehadet parmağını emiyor ağzında. Oradan da süt geliyor ona. Şehadet parmağında süt geliyor. Gördüm diyor. Evet Taberani rivayet ediyor. Meşhur büyük muhaddis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yere varır varmaz parmaklarını böyle tutmuştu. Sebbabe parmağıyla yani şehadet parmağıyla böyle hani tahiyyatta ettahiyyatta yapıyoruz ya o şekil tesbih eder vaziyetteydi. Tabi bu rivayetler daha çoktur. Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahilhamd diye de zikrettiği de var. İbn Hacer diyor bunları El Mevlid kitabında nakletmiştir. İbn Hacer Eytemi'nin Mevlid'i var. O kitap tabi çok bu usta daha rivayetler var. O da o kitaba atıfta bulunuyor. İmam Busiri de kasideyi Bürde'de değil de bir de kasideyi Hemziyesi var. Hepsinin sonu hemzeyle bittiği için hemziye deniyor ona. O Bürde'den daha uzundur. Belki 500 beyittir. Fakat o çok meşhur değil ama onda çok siyar var. Mesela orada ne diyor? Rafi'an tarfehu ile semai ve fi zâlike rafi ile sü'dedin imâ'u. Hep sonunda öyle biter. Keyfe terkâ rukiyyekel enbiyâ'u. Ya semâen mâ tâbelet hâ semâ'u. 500 beyt böyle yazmıştır o. Yani bu beytinde ne diyor? Gözünü semaya kaldırmış vaziyette doğdu. Ama orada da ne vardı? Efendiliğine, büyük bir maneviyatına ima ve işaret vardı. Hangi çocuk nasip olmuş o? Zikrederek doğması vesaire. Bu ustaki rivayetler Mevlid gecesinde size anlatılıyor yani. Hadisin de kaynağı sağlam. Ebu Ya'la işte göğe doğru baktığı Ebu Ya'la da var. İbn-i Hibban sahih demiş. Ya Menahil-i Safa kitabında İmam Suyuti zikretmiş. İmam Zehebi muhaddistir. Hadisleri çok deşer. Ceyyidül İsnad hadisin isnadı çok kuvvetli ve güzel demiş. Evet. Siyer'de çok geçiyor. Ve kâle buyurdu fi hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyurdu ki lemmâ neşe'tü. Ne zaman ki ben genç oldum yani biraz büyüdüm. Bu gıvat nefret ettirildi ile yabana el evsanu. Putlara tapmak bana nefretli menfur gösterildi. Yani kalbime baktım hiçbir puta tapmaya merak etmedim. İçimden zerre kadar bir puta tapmak hevesi gelmedi. Herkes puta tapıyor, yapışıyorlar, öpüyorlar falan. Bütün millet gelenek görenek usulü. Şimdi bütün millet bu memlekette bir şey yapsa herkes sana Allah var demeseler sen nereden Allah'ı bulacaksın yani? Zor iş. Mevla buldurur da kaç kişiye nasip oldu, olur yani? Ha şimdi Yahudi Hristiyanların çocuklarından yetişenlerinden hidayet bulan var ama kaç kişiye nasip oluyor? Ama Müslüman Türk'ün yani Arap'ın, Acem'in neyse Müslüman'ın çocuklarından çok fazlasına nasip oluyor. Buradan da gavur çıkan olur ama burada çok akaliyettedir. Orada da Müslüman olan akaliyettedir. Çünkü neden Mevla ezelde biliyor tabii kimin nereye iradesini kullanacağını ona göre yaratıyor. Fakat insan etrafından etkilenen bir mahluktur yani. Bak herkes puta tapıyor gide puta tapar. Çünkü onu gördü, doğdu büyüdü onu gördü. Ama diyor bana işte hep nefret ettim diyor putlardan. Çünkü işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukluğundan ve gençliğinden itibaren ona verilen farklılıkları anlatıyoruz şimdi. Ve bu gıda mebhuz gösterildi ile yabana. Eşşi'ru. Şiir söylemeyi de hiç sevmedim diyor. Dinlemeyi de sevmedim diyor. Tabi zaten ve maallemine aşşara maembegile Yasin Şerif'te şiir öğretmedik ve yakışmaz ona diyor. Çünkü zaten şiir söylemediği halde adamlar Kur'an'a şiir dediler falan. Evvelce de şairliği meşhur olsaydı edecekler de bu zaten şairdi. Bunun için zor bir şey değildi bu. Yaşı da geçti 40'tan sonra tam bir döktürdü diyeceklerdi. Şimdi baksana o Mustafa Öztürk müdürlüğü ilahiyatın profesörü. Adam ne yazıyor kitabına? Adam Tevrat'ı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tevrat'ı biliyormuş da Tevrat'ı Arapçaya çevirmiş. Kur'an Tevrat'ın Arapçasıymış yani o ona vahiy gelmemiş gibi. O gavurun biri bilmem ne müsteşrik bunu iddia ediyor. O da kısmen katılıyorum diyor. Yani bir profesör ilahiyatta bütün yüzlerce başı kapalı kız talebe onu dinliyordu geçen konferansta. Yani bu durumdayız yani. Halbuki buyuruyor ki bana o zamandan şiir Arap şiirini bile söylemek ve dinlemek istemiyordum. Tevrat'ı nereden bulacak? Kim anlatacak ona? Kimseyle konuşmamış, görüşmemiş. Mektep medresede okumamış. Ümmi kitaptan yazma olsa yazmayı okuyamıyor. Yani Mevla onu öyle yapmış ki kimse diyemesin ki bu bunu kendinden uydurdu haşa. Onun için onu o ortamda yetiştirmiş. Bana şiir buğz ettirildi. Şimdi şiirin iyisi iyidir, kötüsü kötüdür. Yani her şiir kötü değildir. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem şiir dinlemiştir. Kâb ibn-i Züheyr'in kasidesi. Onun yanında okundu. Çıkarttı. Hırkasını verdi. O şiirleri severdi. Hatta Abdullah ibn-i Ravaha'ya emrederdi. Hatta şiir yani hiciv etsin, müşrikleri hicveden şiirler söylesin diye minber yaptırdı. Hasan ibn-i Sabit'e dedi benim minberime çık. Çünkü neden? Orada batılı şey bitiriyorsun ya. Şimdi batıl hangi yönden geliyor? Şiirle. Sen de şiirle cevap edeceksin. Biz niye televizyon kurduk? Şimdi adam sana bomba atıyor, sen ona ok atamazsan. Efendim sen niye buyurdu ki bizi mecbur bıraktılar? İzin verirken bu sözün manası neydi? Batıl adam milleti dinden çıkarıyor. Ehl-i sünnetten çıkarıyor. Sen nerede cevap vereceksin? Onun için karşı taraf ne atıyorsa karşılığını ve yapacaksın. Sen şimdi adam televizyonla millet ifsad ediyor. Sen televizyonla milleti ıslah edeceksin. Öbür türlü sen 50 kişiye konuşaraktan dernekte bu milyonlara nasıl ulaşacağız? Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde var. Hasan ibn-i Sabit'e öyle der. Abdullah ibn-i Ravaha onun şairiydi. Ondan sonra ühcühüm. Hadi çık onları bir hicvet derdi. Yani hiciv şiirleri söyle. Ve ruhul kudsi maak. Cibril de seninle beraber olsun. Dua derdi kendi şiir söylemez dinler. Çok sevinirdi. O çünkü şiirle onları mahvediyor. Yani bu zamanda da öyle artık. Şimdi onlar ne yapıyorsa sen de onun misliyle onları İslam'a zarar verecekleri noktadan onlara zarar vermek lazım. Bazı şiirleri tabii cahiliyet olmazsa hatta ne dedi? Amcası Ebu Talib'in onu methettiği şiir var. Uzun bir şiir. Ve yazı üstes kalga mamu bi veci simalul yetama usmetul lil eramil salat tefriciye de o şiirden almıştır onu üstes kalga mamu bi veci dedi Hazreti Abbas'a dedi Hazreti Abbas'a dedi şu Ebu Talib'in şiirini bir okusan da dinlesek falan onu çocukluğunu da methediyor yani sen daha çocuktun yağmur duası yapıyorduk hiç yağdırılmıyorduk sonra Kabe'ye seni getiriyordum yanıma sen Kabe'ye tutar tutmaz elini hemen yağıyordu diyor. O nur gibi o yüzü beyaz bulutlara onun hürmetine su geliyor. Efendim dulların sığınağı, yetimlerin barınağı diye onu met ediyordu. Hazreti Abbas'a dedi ki bir şiir söylesen şu şiiri. Tabii ya Ebu Talip şair idi amcası yani Ebu Talip'in divanı da çıktı şimdi var yani. Dedi ki herhalde sen dedi ve hep yazı üstes kalga mamayı mı istiyorsun ya Resulallah dedi. He onu istiyorum dedi. Ve kaç mısradır o şiiri dinledi. Dinler. La yaftudu illa ufak. Birisine şiir söylediğine İslam'ın lehine dedi. Allah ağzını bozmasın hep ağzın böyle sağlam kalsın dedi. Dua ederdi. Ama cahiliyet şiiri olursa ayrı bir şey. Onu kabul etmez. İçinde şirk olur. Fela söver, kadere söver haşa. Kazaya rızasızlık. Ve itaatsızlık içeren şeyler dinlemek haramdır. Ama bana diyor şiir söylemek yani şey getirildi. Menfur gösterildi çünkü neden işte ileride vahiy gelince karıştırmasınlar, fitne çıkartmasınlar. Yine buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, velem ehümme, ben hiç niyetlenmedim. Bir şeyin hiçbir şeye, mimma o şeylerden ki, kâneti del cahiliyet, cahiliyet döneminin müşrikleri, tefaluhu, tefalu yapıyordu o işleri. Cahiliyet elinin yaptığı işlerden hiçbir şeye istek bile gelmedi içime. Hiç niyetlenmedim yani. Puta tapmaya niyetlenmedim, işte şiir söylemeye niyetlenmedim. İçkiye, kumara, zina, hepsi orada yaygın yani toplumda. Hiç niyetlenmedim. İçimden gelmedi, istemedim. İlla merrateyn. Ancak iki kere bir içimden geçti. Fe'asameni, Allah koru ki beni korudu, Allah Allah minhuma. İkisinde de Allah beni korudu. Ve sümme lemme'ud, sonra da bir daha öyle bir istek içime de gelmedi. Şimdi burada bunu anlatmıyor. Yani bu iki şey neydi? Tabii ki işte şerh nerede lazım? Halil Kari, Şahab-ı Hafaci şerhleri niye açıyoruz burada? Evet. Bu da Bezzar. Büyük muhaddis müsnedi var. İmam Bezzar. Bunların isimlerini tanıyın yani. Şimdi Taberani dedim mi, Beyhaki dedim mi, Bezzar dedim mi? Yani dolu tabii de. Beyhaki dedim mi orada duracaksın yani. Bunlar büyük muhaddis. Yani siz tabii Buhari çok duyuyorsunuz falan ama tabii sadece Buhari ile kalırsa din bize gelmez. 4000 hadisler. Buhari'nin de başka kitapları var. Onlar da 10.000, 12.000 gidiyor. Yani Buhari'nin sahih sadece 8.000'de. Geri kalan da 600.000 hadisten seçtim dediğine göre 600.000 hadis zaten bildiği görüküyor. Onlar nerede? Onlar da diğer kitaplarda var yani. Buhari 600.000 hadisi kabul ettim diyor. Ama kısaltacağım zaman seçerken tercih sebeplerini kullanmış da 8'e inmiş. 8.000'e inmiş. Öbürleri hadis değil demek değil yani. Ahmed bin Hanbel 1 milyon hadis biliyordu. Nereden bu hadisler? İşte onun için Bezzar'ı var, Taberani'si var, Beyhaki'si var, işte İbn-i Huzeyme'si var, İbn-i Ebi Asım'ı var, İbn-i Mende'si var, Ellalekâ'isi var. Sabaha kadar sayabilirim. Yani sadece Bukhari yok. Bukhari'nin şeyhleri de var. Bukhari'ye de vahiy gelmedi yani. Bukhari'nin 300-500 şeyhi var. Dolayısıyla hadisler çoktur. Kaynaklarımız boldur elhamdülillah. Bezzar isimli büyük muhaddis, tabi İbn-i Hibban, bu çok önemlidir. O sahih demiş bu rivayete yani. O da tahsiye ederse sahih dediği zaman da muhaddisler susar. İbn-i Hibban da sahih demiş. Hakim, Müstedrek, o da Buhari Müslüme ilavelerle dolu. Şimdi burada ne diyor mevzuda? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o okuyayım size. Allah Teala diyor bana diyor, engel oldu diyor. Bunu anlatıyor. Kultu diyor, bir kez dedim leyleten, bu metinde şifanın yok. Şimdi şerhten okuyorum hadis Bezzar'dan. Hakim Müstedrek'ten de şöyle bir lafız var. Bir gece lifeten bir gence dedim min Kureyş. Kureyş'te bir delikanlı vardı. Yani bir âlâ Mekke'te. Mekke'nin üst tarafında yani Eccat. Eccat tarafında efendim yer ağa otlatıyordu hemen. Koyun otarıyordu. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem o koyunu otardığı şeyler. Dağ neresi şimdi? Size nasıl anlatayım? Zemzem tavırın orada işte eski Osmanlı kalesi vardı ya yıkıldı. O orası eski halini biliyoruz tabii Zemzem'den evvel tepeydi. O Eccat, Eccat neresidir? O Zemzem'in arkasındaki dağdır. Şimdi binalardan arkadaki dağı da görüyoruz. Dağları da yonttular, dağı da bırakmadılar da. Oradan ileri doğru yukarı yokuş gider biraz. Eccat, Eccat Oteli de vardı eski biz. Efendim orada kaldırdık hep. O yolun devamıdır o Eccat. Adı da oradan almıştır. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem orada koyun otarırdı. Eccat çok önemli bir bölgedir. Çünkü Dabbetülerz oradan çıkacak yani. O büyük mahluk o kayalardan patlayacak çıkacak. Bir rivayet Safa'dan çıkacak, bir rivayet Eccat'tan çıkacak. Onun için o bölge kıyamete kadar önemini sürdürüyor tabii ki. Olaylar devam edecek. Efendim Dabbetülerz konusunu yapamamıştım. On alametlerden. Zannedersem güneşin battan doğmasına DAP konuları kaldı. O ikisini özel bir ders yapmam gerekiyor tabii. Çünkü seriyi tamamlayamadık. Çok sene, 4-5 sene evvel orada kaldı. Öyle hapis süreci girdi. O dersler yapılması lazım. Çünkü DAP konusunda sizi bilgilendiremedim. Nedir, ne değildir. Evet. Eccat'ta demek istiyor. Mekke'nin yukarı tarafında koyun otarıyordu. Orada koyun otardığını başka hadislerden biliyorum. Ama Hacun tarafı da olabilir. Cennetül Mala tarafı. Oranın adı El Mala'dır. Oraya da üst taraf denir ama orada koyun otarıldığına dair icraatler hatırlamıyorum. Dedim ki o delikanlı da koyun, o da bir çobanlık ediyor, ben de çobanlık ediyorum. Dedim ona ki, ya şu benim sürüme de biraz göz kulak ol. Hatta Hüsemir Azile'ydi bir Mekke'de. Ya Mekke'de gideyim bakalım, Mekke'de bir alemler oluyordur işte. Def çalıyorlar en fazla. Ne alem olacak işte. Def çalıyorlar. Düğün oluyor, müğün oluyor. Bu gece de gideyim de dedim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bakayım Mekke'de ne var? Gece bir bakayım şöyle. Dinlerim belki. Kema Hüsemir Sıbyan yani. Çocuklar müsamere gibi. Hani çocuklar yani genç, çok genç çocuk. E dedi, çocuklar oynuyorlarken ben de ne oynuyorlar bakayım Mekke'de. Bir oyuna belki katılırım dedim şöyle. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fecitü geldim. Edna darin min duri Mekke'de. Mekke'deki evlerden yani o dağdan inince en yakın bir eve doğru daha geldim. Mekke'deki en yakın evde. Fesemühtü işittim gınağın çalgı var. Baktım çalgı var. Ve savte düfufin. Dev sesleri var. Ve mezamira bir de zurnalar murnalar. O zaman da var mizmar zurna. Bana sesi var. Fekultü dedim mazen ne oluyor burada? Dediler. Fekile dediler filan yetezevecü filan ete. Falan kişi falan kadınla evleniyor. Düğün var. Düğünde zaten def serbest. Şimdi de serbest. Hatta biraz daha ileri fetva verenler de var. Düğüne mahsus. Bir bayram, bir düğün. E düğünde hadis var. Vatır bu aleyha bir düfi. Düğünü def çalarak duyurun. Yani düğünleri ilan edin. Nikahı mescitte kıyın. Hadisinde def çalınması da hatta emir de var. Ama burada tabii biraz diğer çalgılar da var. Zurna da olduğunu söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dediler felence felence ile evli. Felehevtü. Ben de şöyle dedim biraz bakayım dinleyeyim ne çalıyorlar ne oynuyorlar. Bizel gel gınay o çalgıyla biraz lehiv yaptım yani. Lehiv eğlence. Yani içki yok. Zina yok. Kadın yok. Çengi yok. Yani işte ses duydum biraz. Biraz eğleneyim derken daha oturdum bir şey duyayım dinleyeyim de hatta galebet ni aynı Allah Teala bir uykumu sallat etti. Gözlerim bana galip geldi. Yahu gecenin başıydı. Femay kazani beni uyandırmadı. Yani kimse de gelip yanıma şşt uyuyorsun saatler geçti demedi. İlla harru şems güneş gün doğdu. Sonra güneş doğmuş güneşin sıcaklığı vurdu suratıma. Bir baktım aa yanacağız güneş hararet var. Ne oldum ben burada ya dedim. Demek ki davulun zurnanın sesini duyar duymaz Mevla beni korudu diyor. Hiç dinleyemedim. Daha işte peygamberliği de yok. Ayrıca İslam gelmemiş, bunların haramlığı bildirilmemiş, vahiy gelmemiş. Ayrıca zaten şu anda bile İmam Gazali, İmam Nablusi gibi bu işin delilleriyle izin veren fukaha da var. Şafii mezhebinde daha geniş bu mesele. Ama defin zaten düğünlerde olması ittifaklı. Bundan dolayıdır ki yani zaten bir haramlık o noktada da söz konusu da değil. Yani günah söz. Çünkü peygamberler nübüvvetten önce de masumdur. Fakat burada zaten hiç dinleyememiş. Masum ne demek? Efendimiz şöyle derdi. Enbiya masum, evliya mahfuz. Peygamberler masumdur. Veliler mahfuzdur. Masumla mahfuzun ne farkı var? Derdi ki masum demek korunmuş. Mahfuz da korunmuş. Niye bunların tabiri değişmiş? Çünkü masum ısmetten gelir. İsmet kurtarılmış. Mahfuz korunmuş ama ara sıra evliyadan bazıları günah düşebilir. Çünkü velilerde günah düşme şansı var. Peygamberlerde yok. Efendimiz'in şu lafı mesela çok kitap okuyorum da yani o kadar kitaptan tam sadede bulamıyorsun. Yani Efendimiz'e çok pratik bir kelime. Günah yapmak istese de yaptırılmaz. İlginç bir tabir. Belki bu şekil kitapta bulamazsın. Ama konuyu o çözüyor. Evliyada bazı günah düşen oluyor işte. Peygamber de günah istese yapamaz. Bu nokta. Ha ister mi? İstemez ayrı dava. İstemez ayrı dava. Farz muhal istese yaptırılmaz. Masumluğun çok önemli bir şeydir, kaydıdır. Ondan sonra bu birincisi. Sümme racaatü ilâ sahibi. Sonra arkadaşıma geri döndüm. Fekâleli dedi bana ma faalte. Ne yaptın ya dün gece? Fekbertü dedim böyle böyle oldu. Sümme sonra faaltü leyletel ukura. Başka bir gece işte ne kadar zaman geçti arada. Yine yaptım kezalike böyle bir iş. Dedim ki sen dedim koyunlarıma biraz bak sonra da hani onun yerine de ona da o bakacak yani. Bir gideyim. Mekke'de ne durum var? Zaten Mekke'de gündüz hayat yok. Hani güneşten insanlar. Hem şimdi gibi klima yok, bir şey yok. Herkes şey yapıyor. Gece çıkıyorlar demek şeye. Toplantılar, düğünler, müğünler oluyor. Yine aynı böyle bir şey oldu. İkincisinde de o bir panayır diye ben o rivayeti biliyorum. Bir panayıra katıldım diyor. Yine o panayırda yine böyle çalgı çalıyorlardı falan. Ben de bir gideyim burada ne oluyor falan. Bir bakacakken daha oturmaz bir uyku geldi. Herkes dağılmış. Ben uyandım, herkes dağılmış. İşte iki kere başıma geldi. Vallahi ma emmetü bi gayri imamı ma tef'alü cahiliye. Cahiliyet müşriklerinin yaptıkları işlerden bu ikisinden başka hiçbir şeye niyetlenmedim. Bu ikisinde de zaten sorun yok. Çünkü neden sorun yok? Diyor ki bir defa çalgı dinlemenin haramiyetinden önce olduğu için içki bile haramiyeti İslam geldikten ne kadar sonra geldi. O dönemde sahabeden içenlere haram diyebilir misin? Yanlış yaptı diyemiyorsun çünkü de haram değildi ki. Onun gibi. Ondan sonra düğünlerde diyor def çalmak memnu değildir. Yani yasak değil. Şihab Hazretleri şöyle. Ondan sonra gece işte bir eğlenceye katılmak. Bunun mubahı da var. Çünkü neden? Gece eğlenceye katılsın insanlar toplar. Biri kasıyı da okur, biri şiir okur. İşte çerez dağıtılır. Yersin, içersin. Müsamere denir buna. Buna kimse haram diyemez ki. Haram olması için içki olursa haram olur. Kadın çengi oynarsa haram olur. Efendim işte musiki aletleri işte fazla şekilde ut, tambur vesaire böyle bir şeye dönerse bu iş defin dışında. Bunlarda haram diyen var. O musiki aletlerine de haram demeyen de var. İmam Nablusi, İmam Gazali ve daha birçok ulema da haram demiyor ona. Yani Hazreti Ömer Efendimiz'den de rivayet var. Ut dinlediği. Yani ut şey ederek meclise bir ıtır verin, bir koku verin. Dedi Hazreti Ömer Efendimiz'den kuvvetli rivayetler de var. Bu tabii senin neyine bağlı? İçerikte şehveti tahrik bir durum varsa, yani sözlerde konuşulan şeyler ama sana Allah'ı düşündür, ahireti düşündür, seni dertlendiriyor. Hüznünü teselli ediyor. Osmanlı mesela bütün hastanelerde bu musiki aletlerini kullanarak tedavi usulü yapmıştır. Çünkü bu nedir? Tedavi adam hasta psikolojik hap yutacağına. Çünkü bu haplar çok zararlı biliyorsun. 6 ay bir yan tesirleri var. Çeneni titreme yapıyor, eline titreme yapıyor. Sonra onu bırakamıyorsun, dozu artırıyor. Ne diyorsunuz onlara işte? Panik atak ilaçları vesaire, psikolojik ilaçlar. Bunlar mesela musikiyle tedavi ettiği sabittir Osmanlı'da. Bir şeyin tedavide kullanıldığı varsa haramda şifa yok. Haramda şifa yok ama o içki gibi, zina gibi haramlığı kesin sabit olanda. Ama bu şey gibi şeylerde işte düğünde defe müsaade etmiş. Efendim bayramda Hazreti Ebu Bekir Sıddık ne bu ya Resulullah'ın evinde zurna mı çalınır? Sahih hadis ne buyurdu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmemiş orada olduğunu. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü duvara dönmüş. O kızlar, küçük kızlar söylüyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü duvara dönmüş, üstünde kapatmış dedi. Bu nedir? Falan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döndü. Ya Ebu Bekir her kavmin bayramı var. Bu da bizim bayramımız. İnneli külli kavmin iden fâze aiduna. Yani bazı müsamahalı noktası düğün bayram gibi var. Ama her gece çalıp oynarsan o da bir doğru dürüst bir Müslümanın yapacağı işler değil bunlar. Böyle bu çalgı işleri. Zaten çalgı ondan sonra tabii bu işi çengeye götürüyor, kadına götürüyor. Kadın sesine de götürüyor. Kadın sesi zaten caiz değil, hiç caiz değil. Çünkü erkeğin kadını dinlemesi. Burada onun için haram demek için bazı kaydı kuyut var demek istiyorum. Bir şeyi net bir şekilde haram derken haram demek çok zordur. Caiz değil dersin en fazla. Haram olmak için nas lazım. Var naslar. Ama müsaade eden naslar da var. Ne oldu? Naslar taarruz etti. Çelişti. Çelişme neyi gösteriyor? Yine senin direkt haram demeni engelliyor. Ama içkinin mubah olduğuna dair hiçbir nas çıkmaz, çıkartamazsın. Zinaya bulamazsın, kumara bulamazsın. Ha, öyle olduğu zaman kesin oluyor. Böyle olduğu zaman kayıtlar getiriyorsun bu sefer. İşte içki olmayacak, mecliste kadın olmayacak, kadın sesi olmayacak, şiirin içerisinde muharrikattan olmayacak, şehvet de hareket etmeyecek, kadının bilmem gözünü, dudağını vasfetmeyecek, nitelemeyecek falan falan falan. Dünya kadar madde koyuyorsun buraya. Bunlardan biri olursa haramdır. Diyorsun. Öbür türlü diyemiyorsun. Çünkü düğünde müsaade etmiş, bayramda müsaade ettiği bir şeye, öbür türlü içkiye düğünde bayramda müsaade edilir mi? Ondan farkını fark edin diye anlatmaya çalışıyorum. Onun için yani bu zaten haram olması bildirilmeden önce zaten düğünde memnu değil, geceliğin bir eğlence. Meşru eğlence de olur. Osmanlı zamanında da padişahların huzurunda falan ne eğlenceli olur. Sünnet merasimleri, şehzadeler anlatıyorlar. 20 gece sürüyor. Bir haram bir şey yaptıkları yok hoş. Ama oluyor eğlenceler. İşte Hacivat'ı Karaköy'sü bilmem nesi yani. Bu gibi şeyler eğlendiriyorlar milleti falan falan. Tabii ki sen onu yapacağına git ilim müzakere et. Keşke. Kitap oku, ders oku. Onlar ayrı şeyler. Ama işte insanlara da şimdi maç. Haram diyemiyoruz. Ama iddia oynamak. Haram diyoruz. Kumar. Ama şimdi maç izliyorum ya diyor. Bir maçımız var işte izliyorum diye. Boş iş. Fuzuliyattan hayatta bir kere bakmamışım. Vaktim de yok. Ama işte ne diyeceksin adama yani? Şimdi burada işte kötü filmler bilmem neler şu onlar seyredeceğine. İşte bazen eğleniyorum diyor falan işte. Haram da demiyoruz diyoruz işte yani. Hani bazı nedenlerle caiz değil. Hani avret yeri açıksa, şortu yukarıdaysa, dizden yukarı falan. Hep arızi nedenleri koyuyoruz ortaya. İddiada kumar varsa falan falan. Öbürden direkt haram diyemiyorsun meselesi var. Bunun gibi. Bundan dolayı burada zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in işlediğinde bir haramiyet söz konusu değil. Günah da söz konusu değil o zaman için. Ama ondan bile onu bile nasip etmedi diyor. Hayatımda iki çocuklukta bir niyetlendim. Gideyim şunlar ne eğleniyor dinleyeyim dedim yani. Dinlemek de nasip olmadı diyor. Bir uyku gönderdi diyor sallallahu aleyhi ve selleme. İşte korunmuşluk meselesi yani kurtarılmışlık masumluğun. En güzel de örneği burada oldu şimdi. Masumluk ne demek? Daha buna bu bile nasip olmayana başka günah nasip olur mu? Ne diyor şimdi ilahiyatçılar? Ne diyor Mustafa İstemoğlu? Peygamberin çok günahları vardı diyor. Nereden çıkarsın? Allah dedi ya diyor günahını bağışlayayım. Mâ tekaddi liyagfirallek Allah işte fethi sürüm. Mâ tekaddi demem mâ tekaddi. Geçmişin geleceğin bağışlanmış. Ya geçmişin geleceğin bağışlanmış ne demek? Habibim senden bir günah farz-ı muhal sudur etse bile İleride sudur edeceğini muhal olarak farz edilse bile ileride bile yapacağını şimdiden affettiğimi peşinen söylüyorum demek. Günah vardı affediyorum demek değil ki. Sen ne bunu anlıyorsun? Yani şu kadar sayı hadiste bütün muhaddise sayı dedi hadiste iki kere niyetlendiğim dediği olay bu. Bu da günah değil. Sen kaldırıyorsun çok günahları vardı hataları vardı diyorsun ya. Bunu Mustafa İslamoğlu'nun kulağımda duydum yani şeyden. Sesinden duydum ya. Bu ilahiyatçılar ne söylüyor? Ya peygamber masum ya. Günahsız nasıl olur arkadaş? Kur'an'da diyor estağfir li zenbike. Günahına istiğfar et. Neyine günahına istiğfar edecek? O kendisi de söylüyor inne ule yuhanu ala kalbi. Benim de kalbime bazı kere bir perde gelir. İnsan her zaman aynı feyiz halinde olmuyor. Çünkü neden? Ondan sonra kıymetini bilsin diye. O arada kesinti olur. Kapız hali denir burada tasavvufta. Ne oluyor? Kapız hali olduğumuz zaman harammış diyoruz yani. Feyzimiz kesiliyor bir sıkıntılı şeyle. İnsan herkes yaşıyor bunu. Feyiz kıtlı. Sonra bir de bakıyorsun Nil gibi coşuyor. Allah Allah diyorsun uçacağım az daha. Bazı da keserler. Şimdi bu peygamberler de kendi makamında. Vahiy kesildi. 40 gün gelmediği de var. Ne kadar darlandı mesela. Dediler ki Muhammed'i terk etti. Rabbi razı değil ondan. Mevla budik olur mu öyle şey? Mâ veddâke rabbuke ve mâ kâle. Rabbin seni sevdi seveli hiç terk etmedi seçti seçeli hiç sana kızmadı. Sevdi seveli hiç kızmadı. Seçti seçeli hiç bırakmadı. Ayetin için geldi onları geldi. Üzüldü biraz. Vahiy niye gelmiyor? Bunlar olur. Ama sen buradan günah mı çıkarıyorsun? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki benim de kalbime bazı bir bulut gelir. Ve inni estağfurullah fil yevm ve lel seb'ine var. Her gün 70 kere estağfurullah diyorum. 100 kere estağfurullah diyorum. 70 kere günah mı yapıyor günah aşağı? Ne demek istiyor burada? Sallallahu aleyhi ve sellem buyurmak istiyor ki ben makam atlıyorum. Çünkü terakkileri hala devam ediyor. Allah'a ulaşmanın nihayeti yoktur makamların. Şimdi bir makamdan ileri gidiyorum, bir alttaki makamdan estağfurullah diyorum. Hani İmam Rabbani diyor, vahdeti vücutta bir ara kaldım. Çok da lezzetli bir makam. Hiç Allah beni buradan ayırmasın isterim. Sonra bir üste çekti beni, Allah zorla çekti beni. Bir de baktım Muhyiddin Arbi Hazretleri aşağıda benim evvelce olduğum yerdeymişim ve bu tarafta artça çadırı var, yukarıda çadırı yok. Yani burada ne oluyor? İstiğfar devreye giriyor. Niye devreye giriyor? Yani ben ya Rabbi seni bilmekte, marifetullah'ta bir aşağıda kalmışım. Estağfurullah bundan. Geldim bu makama. Onun da üstüne çıkacak birazdan. Allah'a yükselmenin nihayetleri yoktur. Bu istiğfarlar, bu bulutlanma meselesi nur bulutlarıdır. Senin gibi şehvetten, zina hevesinden, kumar derdinden, filmden, maçtan, haçtan değildir ki. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalbini kendi kalbinle mi kıyas ediyorsun? Bana da bulut geliyor, sana da bulut geliyor. Bana gelen bulut, efendim ne fitneler, ne günahlar, ne haramlara meyil İstek geliyor bana. Ona gelir mi öyle şey? Çocukluğunda diyor iki şeyden başka hayatımda 40 yaşıma kadar diyor. İki şeyden başka. İki şeyi de anlatırız işte. Neydi ya? Yani? Düğünde def çalıyorlar yani. Mevzu bu. Sen şimdi nasıl günah isnat edersin? Bundan başka bir sayı hadiste kendisi buyuruyor bunu. Sen nasıl iftira atıyorsun? Günahları çok var. Haşa o kelle. Yani bundan hangisiyle uğraşacağız arkadaş ya? Hangisiyle uğraşacağız? Uğraşacağız. İlmi izahlar yapmak durumundayız zaten. Hakaret edecek halimiz yok. Ama bunlar profesör. Siz de bilin. Peygamberlerin ısmet sıfatını okuduğunuz zaman bizim iman İslam bilimi halinde var. Yani peygamberlerle ilgili bölümde onlarda aranan sıfatlar yani işte akıllı olmak, zeki olmak, fatın olmak, masum olmak, işte günahsız olmak vesaire. Güvenilirlik, emanet vasfı falan. Burada nihayet vereceğim. Aslında faslı bitirecektim. Ama mevzu anlaşıldı. En azından mevzu yarım kalmadı. Yani bir yanlış anlaşılmaya vesile olmadı. Nevruz meselesi vesaire. Tabii hükümet bunu yasaklamış. Çok iyi yapmış. Ondan sonra bunu zaten tümden kaldırın. Ben yetkililere, Müslüman yetkililerimiz elhamdülillah, onlara rica ediyorum yani. Benim bazı ricalarım tabii haberlere çıkıyor tabii ki. Mevlüt'ün ertesini tatil yapın dedim, haberlere çıkmış. Bu da haberlere çıksın diye konuşuyorum zaten. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi. Baktı ki iki tane bayramlar var. Birine Mehrecan diyorlar, birine Nevruz diyorlar. Şimdiki adıyla Mihrican, Nevruz işi. Bunlar iki bayramın adıdır. Fakat sallallahu aleyhi ve sellem bu bayramları iptal etti. Ve nehyetti. Şimdi bazı gelenek göreneklere bir şey demedi. Biz onlara karışmıyoruz. Ama Nevruz ve Mihrican bayramları hakkında Ebu Davud, sahih kaynak Ebu Davud ahkam hadislerine yer verir. Ebu Davud'un özel, Tirmizi faziletli amellerde ağırlıktır. Evvabin namazı vesaire gibi. Ebu Davud fıkıh ve hüküm hadislerini cem etmiş. Ebu Davud çok sahih bir kaynaktır. İlk 6 kaynaktandır. Ebu Davud'da diye hatırlıyorum. Tabii arkadaşlara bulun dedim, edin dedim ama bizim mübarekler bir şey de bulup getirmediler. 3 gün oldu. Neyse eski kafamdan kaldığı kadarıyla yine benim kafa Şamile'den iyidir yani. Diyor ki hadis-i şerifte İnnallâh ebdele lekuma hayran minuma. Allah size bu iki bayramdan daha hayırlısını nasip etti. Bunları iptal etti. İptal etti. Allah iptal etti. Nevruz bayramı diye bir şey yok. Kainatı yaratan Allah bu bayram yasak diyor. Bunu iptal etti. Yerine de size fıtır bayramıyla udhiye bayramı, Ramazan bayramıyla kurban bayramını getirdi verdi Allah size. Bunların ikisi de Medine dönemindedir. İki bayramında. Oruç da Medine döneminde. Mekke'de ahkam gelemedi ki insanlara amel edecek gücü yok. Güç gelmeyene teklif olmaz. Medine'de güç geldi, hükümler, teklifler geldi. Onun üçündür ki şu andaki iptaller yetmez. Genel iptal yapacak. Hiç hadise uymadı bu iş. Hiç sünnete uymadı bu iş. Hiç Kur'an'a uymadı bu iş. Mevla bunu vettebi Habibime uyun diyor ya. Lalle gibi tüflüyorum. Kurtulmak istiyorsanız sevgilimi gönderdim size diyor ya. Şimdi bir Nevruz bayramı. Al başımıza bela oldu. Şimdi ateş yakmak mı? Mecusi işidir ya. Mecusi işidir ya. Bunu bırakın bunu şimdi. Ne Kürt'e yarar ne Türk'e yarar. Kainatın efendisinin Allah iptal etti buyurduğunu. Allah iptal etti. Size daha hayırlısını verdi buyurduğu bir şeyde. Ramazan kurban bayramımız neyimize yetmiyor arkadaşlar ya. Neyimize yetmiyor Allah'ın verdiğiyle doymayan adam ya. Şeytanın bayramlarıyla ne işiniz var ya. Size daha hayırlısını verdi. Hükümetin bu iptallerini kutluyoruz. Tebrik ediyoruz. Devamını niyaz ediyoruz. Bu gibi ırkçı, kafatasçı, velev ki Türkçü de olsa, biz Müslümanız, böyle kafatasçı gelenekleri, ırkçı gelenekleri, Kürt başımın üstünde ama Kürtçü ben takmam. Öyle bir şey yok. İslam'da kafatasçılık yok. Kimse mi? Öyle bir şey olmaz. Müslüman mısın? Müslümansın. Şafii mezhebindensin. Eşari itikadındasın. Tamam. Bu Davut hadis seni de bağlar, beni de bağlar. İslam hepimize gelmiş. Yani bunun Kürt'ü, Türk'ü yok bu işin. Bu bayramlar Allah'ın iptal ettiği işlerdir. Cahiliyetten kalma işlerdir. Mecusilerden gelme işlerdir. Bunlara itibar etmeyin. Hadis-i şerifini de dün okuyamamıştım. Bu da içimde kalmasın. Hadi ki bu şimdi birkaç gün mü kaldı ne kaldı bilmiyorum. Herhalde bu cumartesi pazar. Sizler zaten sakın katılmayın etmeyin. Şimdi tehlike var diye konuşmuyorum. Hiçbir zaman Allah'ın kaldırdığı bir şeye katılmayın. Ben size bunu Allah için din adına söylüyorum. Git hangi fıkıh sorarsan sor. Hangi hocaya sorarsan sor. Belki şimdi Diyanet çekinebilir resmi olduğu için falan. Diyanet resmi gün. Belki çekinebilir, ben bilmiyorum. Bazı da çekinmeden doğruyu da konuştukları var. Hoşuma da gidiyorlar bazen yaptıkları. Ben kaynağını da veriyorum. Hadis-i şerif de veriyorum. Bütün fıkıhlara da bakın, böyle bir bayram kutlamak meşru değildir. Allah Teala İslam ümmetimize, vatanımıza, milletimize Kur'an ve sünnet merkezinde ittihat ve ittifak nasip eylesin. Arızalardan, bölücülüklerden cümlemizi muhafaza eylesin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Selleme teslimen. Kesiren. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.